kabanosy i inne wędliny peacock w kawałku minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej 2,99 za 240 gramów. Komu wędliny peacock w kawałku minimum 25% taniej? Sprzedane! I po drugie polskie czerwone jabłka złoty 39 za kilogram i do koszyka! Lidl, co tydzień coś nowego. Wędliny peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka złoty 39. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 28 stycznia, minęła 10. Serwis przedstawi Małgorzata Spór. Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Na razie górnicy przerwali pracę w 4 z 5 kopalń. Sąd Najwyższy zdecyduje, czy rodziny ofiar katastrofy na międzynarodowych targach katowickich mogą walczyć o odszkodowanie w pozwie zbiorowym. Zginęło tam 65 osób. W Madrycie ruszają międzynarodowe targi turystyczne. Zaprezentuje się 9 tysięcy firm ze 165 krajów. Na razie strajkują 4, ale za 2 godziny do protestu ma się przyłączyć ostatnia kopalnia. Od rana trwa protest w zakładach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Górnicy wstrzymali pracę i domagają się spełnienia 5 postulatów. Chcą między innymi rezygnacji z planu oszczędnościowego, odstąpienia od zwolnienia 9 liderów związkowych i odwołania zarządu firmy. Ale w kopalniach można usłyszeć taki apel prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. Panowie związkowcy, to jest sprawdzian. Czy chodzi wam o interes załogi, czy o wasze chore ambicje? Panowie, jeśli uważacie, że JSW można lepiej zarządzać, to wróćcie do pracy. Wiem przecież, że żaden z was tego nie zrobi. Po tylu latach lebrowania już nie umiecie pracować. Nie ma zjazdu, nie ma wydobycia, wszystkie kopalnie stoją. Po prostu walczymy o byt dla swoich rodzin. Miało być dobrze, odnikąd sobie pan Zagórowski powiedział, że jednak zmienia zdanie, zrywa układ zbiorowy. Co dużo mówi, no. Nie dotrzymuje słowa. No to dlaczego my mamy dotrzymywać słowa? Jak długo zamierzacie strajkować? Do skutku oczywiście. Będzie kolejna interwencja rządu. Renata Grochal z Gazety Wyborczej tak komentowała w Trójce sytuację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ja rozumiem, że jest okres wyborczy i on nie sprzyja tutaj stawianiu twardo pewnych spraw. Natomiast sami górnicy muszą sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli nie pójdą na pewne kompromisy i na pewne ustępstwa, to po prostu mogą stracić miejsca pracy. Optymistą nie jest w tej sprawie Grzegorz Rzeczkowski z Polityki. W Polsce nikt z górnikami jeszcze nie wygrał, więc to jest tym ciekawsze. Będziemy to obserwować i oczywiście gdyby zarządowi udało się, w co nie wierzę, przezwyciężyć opór i wprowadzić wszystkie zmiany, które zaplanował, to byłby przykład dla innych kopalni i górnicy na to sobie nie mogą pozwolić, nie mogą ustąpić. Jastrzębska Spółka Węglowa to największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Zatrudnia 26 tysięcy osób. Wszystko wskazuje na to, że ubiegły rok zakończy stratą. Jeszcze dziś Sąd Najwyższy ma zdecydować, czy rodziny ofiar katastrofy na międzynarodowych targach katowickich będą mogły walczyć o odszkodowanie w pozwie zbiorowym. 9 lat temu w wyniku zawalenia się hali zginęło 65 osób, a 144 zostały ranne. Ponad 30 bliskich ofiar katastrofy w złożonym 2 lata temu pozwie zbiorowym nie domagało się konkretnych kwot odszkodowania, lecz uznania, że za tragedię odpowiada Skarb Państwa. To ułatwiłoby im późniejsze dochodzenie roszczeń. Sąd odrzucił jednak ich pozew, twierdząc, że w tej sprawie konieczne byłoby zbadanie, w jaki sposób śmierć osoby bliskiej w gruzach MTK wpłynęła na życie danej rodziny. W ocenie sędziów rozstrzygnięcie tego w pozwie zbiorowym nie jest możliwe. Proces w sprawie zawalenia się hali MTK toczy się od 2009 roku. Oskarżonymi w sprawie jest szefostwo targów, które zaniechało odśnieżania dachu hali, a także projektanci i budowlańcy, którym zarzucono błędy konstrukcyjne i budowlane. Aktualnie w sprawie przesłuchiwani są świadkowie obrony. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Za godzinę na biurko minister infrastruktury ma trafić petycja z Krakowa. Niezadowoleni klienci PKP domagają się przywrócenia tanich połączeń kolejowych między stolicą Małopolski a Warszawą. Chodzi m.in. o pociąg Interregio Matejko, który wypadł z rozkładu, gdy pojawił się w nim Pendolino. Pasażerowie co prawda jadą nim do stolicy krócej, ale za to drożej. Autorzy petycji, choć są umówieni z minister Wasiak dopiero o 11, wybrali podróż jedynym tanim pociągiem jadącym rano do Warszawy. Telka Mazury z Krakowa wyjeżdża przed 5 rano. W sumie walkę o przywrócenie tanich połączeń między Krakowem a Warszawą poparło 10 tysięcy osób, mówi pomysłodawca akcji Michał Olszewski. Podpisy zbieraliśmy przez miesiąc na dworcu kolejowym i te głosy, które otrzymywaliśmy od pasażerów właśnie brzmiały dosyć jednoznacznie. To nie jest dobra siatka połączeń. Na ręce minister Wasiak trafi dziś nie tylko petycja z podpisami, ale też mały prezent. Nieznana wersja słynnego obrazu Jana Matejki pod tytułem Stańczyk. Dookoła jego zgrabnych skądinąd stóp krąży pociąg Pendolino. Od połowy grudnia podróżujący między Krakowem a Warszawą w godzinach porannego i popołudniowego szczytu nie mają alternatywy. Muszą jeździć droższymi połączeniami Express Intercity Premium, czyli składami Pendolino. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 9 tysięcy firm ze 165 krajów zaprezentuje się w Madrycie. W stolicy Hiszpanii ruszają 35. już międzynarodowe targi turystyczne FITUR. Otworzą je uroczyście król Filip VI i królowa Letizia. Goście targów będą mogli udać się w podróż dookoła świata, zwiedzić wszystkie kontynenty, poznać zwyczaje i spróbować kuchni z odległych zakątków ziemi. Na gastronomię, podróże i lokalne tradycje stawiają też hiszpańskie regiony. Wśród odwiedzających stoisko Ekstremadury zostanie rozdanych 5 tysięcy zakąsek z ryb i mięsa. Andaluzja zaprasza na koncerty flamenco. Madryt zaś będzie kusił turystów futbolem. Dlatego miejsce wystawowe stolicy Hiszpanii zamieniono w miniaturowy stadion. Zdaniem organizatorów do niedzieli pawilony wystawowe odwiedzi 200 tysięcy osób, a miasto zarobi na targach 200 milionów euro, 11% więcej niż rok temu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno, lokalnie możliwe opady śniegu, śniegu z deszczem lub deszczu. Na południu rozpogodzenia, za to nad morzem silniejszy wiatr. Na Podlasiu będzie 0 stopni, w centrum plus 1, na Dolnym Śląsku 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce. Korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej i odbierz nawet 600 zł na ZUS. Spiesz się. Promocja od 7 stycznia do 28 lutego. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. Wiesz co? Ja to jednak wolałabym ze skórą. No ale ze skórą to już przecież mieliśmy. No ale sam widzisz, tak tanio i skóra jest. Okej, bierzemy. Ty też bierz. Bo teraz w Polomarkecie szynka bez kości ze skórą kosztuje tylko 9,85 za kilogram. Tylko 9,85 za kilogram takiej szynki. Nie ma lepszej opcji. Polomarket. Mój ulubiony. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. 3, 2, 1. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Honda Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć nie otwierałeś ust. Obruszyło mnie, w jej uszach, kiedy śpiew. Chwilami, kiedy zapominam złe, znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Jak echo kocham cię, dudniło, choć nie otwierałeś ust. To pustki na początek drugiej godziny naszego spotkania w dopołudnia. Pora na płytę tygodnia. Państwo z tej płyty już dosyć dobrze znają co najmniej jeden utwór. Mark Ronson, Uptown Special, od kilku tygodni Uptown Funk na naszej antenie z Bruno Marsem, ale Mark Ronson skrzyknął sporo znajomych, utalentowanych do tworzenia tej płyty, nie tylko Bruno Marsa. I za chwilę przekonamy się po raz kolejny, jak to wszystko wyszło, a dwie płyty oczywiście mamy dla Państwa. 71335, koszt wysłania takiej wiadomości to złotówka plus VAT. I proszę pamiętać, żeby w treści SMS-a wpisać swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a SMS rozpocząć od hasła Mark. We'll be right back. Summer Breaking, taki tytuł nosi ten utwór, pochodzi z płyty Uptown Special Marka Ronsona, w tym utworze gościnnie Kevin Parker. Dzisiaj płyty dla pani Magdy z Bydgoszczy i dla pana Jerzego z Będzina. Państwo czasem piszą po ogłoszeniu, kto dostaje płytę, czy to na pewno ja, bo usłyszeli państwo swoje imię, miasto, z którego pochodzą, ale może jakaś inna Magda z Bydgoszczy napisała, więc dzisiaj, żeby dodatkowo państwu ułatwić tę identyfikację, to powiem, że pani Magda mieszka przy ulicy takiej trochę związanej z ptakami, a pan Jerzy przy Królewskiej ulicy. Nie dokładnie Królewskiej, ale związanej z królami. Być może to państwu jakoś pomoże w identyfikacji. Jeśli państwo się nie zidentyfikowali z tymi opisami, to jeszcze jutro do południa po 10:00 Paweł Drozd będzie miał kolejne egzemplarze płyty Marka Ronsona. Tak, to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Klos. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa, czające się na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. We'll be right back. Olaf Deriglasow zaśpiewał pieśń o bohaterze i nie bez powodu właśnie teraz pojawiła się ta piosenka, bo będzie mowa o powracających serialach. A wracają, choć chyba z tego co pamiętam, tylko w epizodach Agent Mulder i Agentka Scully. W zeszłym tygodniu potwierdzono informację o powrocie serialu z archiwum Mix. Wiemy też od kilku miesięcy, że na małe ekrany wrócić ma miasteczko Twin Peaks. I niektórzy fani już mają dreszcze, tylko że jedni z ekscytacji, a inni ze strachu, że twórcy nie sprostają oczekiwaniom. Ostatnie odcinki obu seriali obejrzeliśmy, no, nie licząc zbyt dokładnie, co najmniej kilka lat temu, więc zanim dowiemy się, jakie niespodzianki szykują dla nas twórcy, dziś chcemy nieco uporządkować to, co pamiętamy. Miasteczko Twin Peaks zaczęło się od śledztwa w sprawie zabójstwa Laury Palmer. Mówi Michał Kolanko z portalu serialowa.pl. Ostatnia scena i ostatni odcinek drugiego sezonu Miasteczka Twin Peaks nie dotyczył samej Laury Palmer, właśnie agenta Coopera. To jest postać grana przez Kyla McLachana. Poznajemy jego prawdziwą tożsamość, brata bliźniaka z alternatywnego wszechświata. On spogląda w lustro i okazuje się, że jest, mówiąc w skrócie, kimś innym. How's Annie? How's Annie? Miasteczko Twin Peaks mniej kojarzy się z poszczególnymi rzeczami, które się może tam wydarzyły. Jeśli przypominamy sobie ten serial sprzed kilkunastu lat, to bardziej pamiętamy atmosferę, klimat takiej dziwności, typowy dla filmów Davida Lyncha, ale taki właśnie, który był wtedy czymś nowym. Nikt wcześniej, przynajmniej moim zdaniem, nie zrobił takiego serialu jak Miasteczko Twin Peaks. To był serial, w którym rozwiązywało się zagadkę, oglądając odcinki. Myślę, że gdybyśmy teraz zrobili sondę i zapytali Miasteczko Twin Peaks, to wiele osób na przykład wymieniałoby bardzo charakterystyczną czołówkę i muzykę, która bardzo zapadała w pamięć i mówiłaby o tym klimacie. Formuła pozostała otwarta. To, co mogłoby się teraz wydarzyć, od wielu lat jest przedmiotem ożywionej dyskusji wielbicieli serialu, a oczekiwania są ogromne. Lynch stworzył całą mitologię wokół tego tytułowego miasteczka Twin Peaks. Tam pojawiały się alternatywne rzeczywistości, alternatywne wymiary, dyskusja o naturze dobra i zła, więc wydaje się, że powrót do miasteczka Twin Peaks jest jak najbardziej możliwy. Kłucie jeszcze zresztą fanów tego serialu, który był jednym z pierwszych takich seriali, które każdy jego odcinek nie tworzył odrębnej całości. Trzeba było je oglądać jeden po drugim, żeby zorientować się mniej więcej w tym, co się dzieje. Powrót specyficznych mieszkańców miasteczka Twin Peaks na ekrany telewizorów to pierwsza niespodzianka szykowana dla widzów seriali. Druga niespodzianka jest równie tajemniczej tematyki. Archiwum Mix miało swoje zloty i upadki jak każdy serial. W tym momencie David Duchowny odszedł z tego serialu, co bardzo też zresztą się odbiło na jakości. Po tym jak serial się zakończył, to wydawało się, że to był fenomen lat 90. Ma swoich tam dalej fanów, głównie oczywiście w internecie. Ale jednak stało się z tym zupełnie inaczej. Właśnie Gillian Anderson, to dzięki niej zaczęło się o tym głośno mówić, dzięki jej wypowiedziom publicznym, że być może warto by do tego serialu wrócić. Powstał nawet taki hashtag na Twitterze X-Files 2015. Archiwum Mix 2015. Scully, you there? I heard you. Dzięki internetowi przede wszystkim bardzo łatwo jest nagle wzbudzić emocje wokół czegoś, co wydawałoby się, że jest dawno zamknięte. No, cały czas są strony, zwłaszcza archiwum Mix, tu mówię, grupy dyskusyjne, fora i tak dalej. I ten potencjał uśpiony, utkwiony gdzieś jest, być może wokół wielu innych, na pewno wobec na przykład Star Treku. Cały czas się mówi gdzieś tam w tle, że być może kiedyś byłby nowy serial. Welcome back, Lieutenant. Thank you, Mr. Spock. Lubimy wracać do tego, co znamy, co nie musi nas na nowo sobą zafascynować. Czy w takim razie wznawianie legendarnych seriali jest przepisem na sukces? Oczywiście bywa różnie, ale zaznaczmy, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Battlestar Galactica w jakimś sensie to był powrót serialu legendy. Serial z lat 80., serial science fiction, który miał pojawić się na fali sukcesu Gwiezdnych Wojen, ale który skończył się bardzo szybko. Natomiast nowa Battlestar Galactica była absolutnym hitem i okazała się jednym z najważniejszych seriali science fiction początku XXI wieku, więc to pokazuje, że można wrócić do legendy, chociaż oczywiście zmiany były bardzo duże. Nie wiem jak państwo, ale do tej pory, kiedy słyszę motywy muzyczne i z serialu z archiwum Mix i z miasteczka Twin Peaks, to mam dreszcze. Nowe odsłony Twin Peaks i z archiwum Mix nie mają jeszcze żadnych konkretnych dat premier i zbyt wielu konkretów co do poszczególnych realizacji też nie znamy. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale to oczekiwanie pewnie będzie słodkie. Z Michałem Kolanko rozmawiała Natalia Grzeszczyk. Waited down beside the day. Some foreign land I ain't got a To Richard Ashcroft z solowego albumu A Song for the Lovers, wcześniej PJ Harvey, a teraz sięgamy do zestawu do głosowania Mary Comasa. City of my dreams, childhood memories, shadows in the park, hiding in the dark, that's what you brought. That's what you wove, that's what I saw in you. Running through the streets, secret games we played, coming home too late, with bruises on our knees, the cleaner source, the last resort, that's what so city of my dreams, no more what it seems. Larry Comasa, City of My Dreams. W ten sposób artystka zapowiada swoją debiutancką płytę. My wracamy do tematyki poniekąd filmowej, ale też muzycznej. Wielkiego Liberace, czy bardziej swojsko Władzia Liberace, czasem nie mogę sobie odmówić użycia tego polskiego imienia, przypomniał niedawno Steven Soderbergh w filmie z Michaelem Douglasem. Pod koniec grudnia w mediach pojawiła się informacja, że nieżyjący od 27 lat Liberace wyruszy w trasę koncertową. Na scenie wystąpi jego hologram, który do złudzenia będzie przypominać artystę. Z kolei w kwietniu tego roku na ekrany kin ma wejść film Szybcy i Wściekli 7. Jak pamiętamy, kiedy jeszcze trwały zdjęcia do filmu, w wypadku zginął odtwórca jednej z głównych ról, Paul Walker. Nie zdążył zagrać wszystkich swoich scen, ale w jego rolę wcielił się dubler. Za pomocą hologramu odtworzono twarz Walkera, a głos wygenerował komputer. Czy czeka nas rewolucja i hologramy zmienią popkulturę? Na to pytanie odpowiadał profesor Kazimierz Krzysztofek, socjolog kultury ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Hologramy są znane od dawna. Przecież Salvador Dali już robił wystawę holograficzną. Wcześniej były w Ameryce robione. Tyle, że te hologramy, one właściwie były nieinteraktywne. Były to fotografie trójwymiarowe, przestrzenne, ale to były martwe postaci. Kiedy rozwinęła się sztuka animacji, dzięki grom komputerowym przede wszystkim, a także sztuka programowania, to można było te postaci ożywić, to znaczy uczynić je interaktywnymi. No i tu się zaczęło już wykorzystywanie tego w sztuce, właściwie w popkulturze. No i zaczęto wykorzystywać wielkie postaci, już nieżyjące, ożywiając je i niejako eksploatując ich niebyt, śmierć. Ostatnio jest ten powrót Liberace po 27 latach od jego śmierci. Już są koncerty z udziałem Michaela Jacksona. Nie wykluczam, że również z udziałem Elvisa Presleya, tyle, że tu jest sprawa bardziej delikatna, ponieważ tu rodzina chyba ma prawo do wizerunku. Zresztą jest to problem prawny i etyczny. Etyczny, czy przywracać do życia, takiego wirtualnego życia postaci, które nie wyraziły takiej woli, bo nie wiedziały, nie miały wyobraźni, bo nikt nie wiedział, że będzie można to ożywiać. Gdyby było wiadomo, prawdopodobnie wiele postaci tych nieżyjących, słynnych ludzi by na to nie pozwoliło, żeby ktoś żerował na ich śmierci, bo przecież na tym się robi za darmo olbrzymie pieniądze. No i tu jest problem prawny. O prawo do wizerunku nieżyjącego członka rodziny. Czy można robić reklamę z udziałem Freda Astera, który tańczy z odkurzaczem? The Amazing Dirt Devil Ultra Hand Vac. Now with twice the power and a built-in hose and crevice tool to reach into places. Czy wykorzystywać wizerunek holograficzny, przerobiony na hologram Audrey Hepburn, która reklamuje czekoladę? Co więcej, będzie można te postaci wykorzystywać w filmach, nowych fabułach. Czyli tak je zaprogramować, żeby one wypowiadały kwestie takie, jakie są przewidziane w fabule. I to będą fabuły specjalne pod te postaci pisane. Albo też można wykreować sztuczne postaci całkowicie. No to będzie taniocha. Takim aktorom, aktorkom nie trzeba płacić, takim animowanym postaciom. Hologramy. One oczywiście pełnią też użyteczne funkcje, już na lotniskach są. I użyczają im pracownicy lotniska swojego głosu. Sam widziałem na lotnisku w Manchesterze dwie postaci, męska i żeńska, które przemawiały, informowały o warunkach, regulaminach itd., itd. Parę hologramów już wzbudziło emocje, a także kontrowersje. Bruce Lee w reklamie, pamiętają Państwo być może, albo Tupac na koncercie. W tym kontekście nieśmiertelność artysty zyskuje zupełnie inny wymiar, a o hologramy w służbie popkultury pytała Gabriela Darmetko. I guess some love is inside my bed. My love can name. I guess some love is inside my bed. My love can amaze. To Dick for Dick oczywiście w audycji Do Południa. Kwadrans pozostał do 11. O tej porze zwykle pojawia się Ryszard Jaźwiński z gościem, ale dzisiaj musimy sobie wyjątkowo poradzić bez niego, ale wróćmy do tematyki filmowej i wróćmy na festiwal Sundance, który trwa właśnie w Stanach Zjednoczonych. Ten festiwal w tym roku otworzył dokument, znowu dokument muzyczny, o jednej z ikon amerykańskiej muzyki. What Happened, Miss Simone? Taki tytuł nosi ten film i opowiada po raz kolejny, bo to nie pierwszy dokument o tej artystce, o Ninie Simone. It's not 'cause I wouldn't. Not 'cause I shouldn't, and you know darn well that it's not 'cause I couldn't. It's simply because I'm the laziest gal in town. My poor heart is aching to bring home some bacon, and if I find myself alone and forsaken, it's simply because I'm the laziest gal in town. Though I'm willing to learn how these gals get so much extra money to burn, every little proposition I just turn it down, way down, yeah. It's not 'cause I wouldn't. It's not 'cause I shouldn't, honey. And you know that it's not 'cause I couldn't. It's simply because I'm the laziest, the laziest gal in town. Nina Simone zaśpiewała o najbardziej leniwej dziewczynie w miasteczku. Dokument o Ninie Simone otworzył w tym roku festiwal filmowy Sundance, a my przy filmach pozostajemy, ale przenosimy się do Polski i do Warszawy, bo to dla widzów z Warszawy propozycja. Na jutro do kina Muranów na film Bruno Dumonta Mały Kękę. 22 i 7 trójek. miała leszczynowe włosy. Spokojny, niewinny sen. Czarne, głębokie oczy. Nie poznały nigdy łez. To oczywiście oddział zamknięty. 7 minut pozostało do 11 i na ten czas zostawiam Państwa z Noelem Gallagherem. Like a fly on the wall.